Търпение. Утринно слово, държано от учителя на 16 февруари 1941 година. Ще прочета 13 глава от първото послание към коринтияните. Вие сте чели тази глава. Като е писал тази глава, апостол Павел е имал предвид физическия живот. Тя не е глава за другите светове. Тя е за физическия живот. Започва най-първо с търпението. Какъв трябва да бъде човек? Търпението е потребно за земята при всичките най-големи трудности. В другите светове няма какво да търпи човек. Като не се спогажда с някого, в другия свят няма да го виждаш и няма какво да бъдеш търпелив. Тук го виждаш, искаш да се махне, а той не се маха. Ти го виждаш все около себе си. В другия свят кого ще търпиш? Няма го. Като четат, някой мислят, че в оня свят е потребно търпение. Няма нужда от търпение в оня свят. Ще прочета 13 глава като глава за този свят. Ще го снемем долу. Говоря за любовта. Ако говоря с човешки и ангелски езици, апостол Павел е взел едно изречение. Казват: говори като ангел. На земята, като говориш като обикновен човек и като гениален човек, трябва знание. Да знаеш, то е за земята. А пък, ако любов нямаш, ще рече, речта ти няма да бъде силна. Учителят прочете 1, 2 и 3 стих. Ти ще дадеш тялото си за изгаряне, но то не е твое. Тялото ти е дадено на заем. Чуждата дреха ще я продадеш? Казва: дал си дрехата. То не е голяма добродетел да си дадеш дрехата. Щом си дадеш дрехата, съжаляваш, че си я дал. Слушал съм мнозина да казват, че били глупави едно време, правили добро на хората. Ти ще му дадеш своята дреха. Не. Ти ще изтъчеш нова, хубава дреха и тогава ще му я дадеш, че и ти да имаш дреха, и той да има дреха. Нищо повече. Казват: съблякал дрехата си, че я дал от любов. Не зная доколко е вярно това. Като го заплашат, съблича дрехата си все от любов. Някой път от страх съблича дрехата си. Минава за праведен и казва: от любов. Любовта дълго търпи. Вземат парите разбойниците, ще търпиш. Насочил дулото на револвера насреща ти, ще търпиш, какво ще правиш. Та сега казва, че любовта дълго търпи. Много алегорично е казано. Любовта всякога дълго търпи, ами ние? Казва: любовта дълго търпи. Хубаво. Значи, вземете поука от любовта. Както любовта дълго търпи, така и ти ще търпиш. Любовта дълго търпи, благосклонна е. Когато обичаш един човек, ти не му виждаш погрешките. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобратства, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло. Всичкото е за земята. Учителят прочете 6, 7, 8, 9 и 10 стих. Значи, ние сме в един живот, отчасти не сме в съвършения живот. Когато бях младенец, като младенец говорех. То е на физическото поле. Като младенец мъдрувах, като младенец размишлявах, но откак станах мъж, като станах духовен, започнах да мисля. То е духовния свят. Напуснах, което е младенческо. Значи напуснах физическите работи. Учителят прочете 13 глава до края. Изпяхме песента «Духът Божий». Разправяше ми един българин, баща, казва. Решил бях да възпитам децата си по новия начин. Бях чел Евангелието и мислех с любов да възпитам децата си. Казва. Мислех си, че всичко ще върви по мед и масло. Понякога разправям на детето си, разправям му, но то не взема от дума и току му кресна. То ме разбере, но мен ми стане мъчно, че съм креснал и че по стария начин съм постъпил. Детето ме разбира, но мене ми стане мъчно. То ще свърши работата. Седна аз и започна да се съдя. Нали щеше по новия начин да възпитаваш? Защо кряскаш? Защо не му говориш по закона на любовта? Разбрах, че като кряскам на децата си, само себе си възпитавам. Че причината не е в децата, а в мене. Аз не мога да търпя. Казвам си, слушай, тия деца ти ги създаде такива, защо кряскаш? Ти си грънчар, като кряска на гарнетата, те ли са виновни? Ти каквато форма си им дал, такива са. За какво се сърдиш? За какво кряскаш? Разбра, че е много мъчно да се възпитава човек. По някой път ние възпитаваме сами себе си. Аз съм дошъл до едно положение. Каквото Господ е вложил в теб, ти го прояви. Не ти трябва нищо друго. Слушам две сестри да разправят. Едната казва. Той, учителят, е много мек, много добър. Другата започва да се учудва. Казва. Той не е бил толкова мек. Какво седи и добротата? Във физическия свят ти не можеш да бъдеш мек, понеже имаш четири качества, направен си от твърда материя, от житка, от въздухообразна и от огнена материя. С твърдата част, ако засегнеш един човек, ще го охлузиш. С водната материя, ако го засегнеш и той е от захар, ще го разтопиш. Той ще бъде недоволен. Ако е от въздух, духаш много. И ако човек се е брашно, ще дигне брашното. Ако е от огън, дето влезеш, ще запалиш някоя къща, ще направиш някоя пакос. Не че искаш, но това е натурата ти. С огнената част, като докоснеш някого, ще го опариш. С водната ще го намокриш, с твърдата ще го нараниш. Някои хора са много докачливи. Казвам, човек се обърнал и ме засегнал със своя въглерод, поумокрил ме със своя водород, поизгорил ме тук-там, кислородът се показа. Както човек постъпва в света, той създава вече своя бъдещ живот. Свободата на човека седи в неговите постъпки. Следователно, човек върви по два пътя. Човек от Бога е излязъл свободен, но върви по един път, с който се ограничава сам, и върви по един път, по който сам се освобождава. Вземете, някои хора са много скържави. Да допуснем, че някои хора са много щедри за себе си. Има една щедрост, която хората проявяват към себе си. Те имат средства и ядат, и пият, автомобили имат. Каквото поискат, дават си. Няма нищо, което да не е задоволено. Тия желания не са в съгласие с законите на природата. Следователно, за в бъдеще Господ ще остави всичките тия желания. Може да имаш слава, дрехи, шапки, обуща. Видиш някой човек, не му влизаш в положението, казваш. Нека носи своето бреме. Мене сега Господ ми е дал той. Той да си носи бремето, да се учи, а аз няма какво да се уча. Всичките тия желания за в бъдеще ще останат в друг един живот. Тогава ще се изменят условията. Желанията Бог във вас ги оставя, пък ви взема условията. Вие искате да бъдете добре облечен, а скъсани дрехи имате. Недоволен сте. По-напред, в царска мантия сте ходили, на всички хора сте обръщали вниманието. Почитали са ви, уважавали са ви, а сега се мъчите. В миналото ти си пил винце, ракия, а сега пари нямаш. Никой нищо не ти дава. От тук те изхукат, от там те изхукат. Желание имаш, пък никой нищо не ти дава. По-напред, дето идеш, ще приемат, а сега идеш в някой хотел, изпъдят те. Хотелите са странноприемници, казват. Имаш ли пари? Нямам. Изпъдят те. Отидеш на друг и там те изпъдят, казват. Ние не искаме човек без пари. Някой беден човек седи и съжалява, че няма, понеже като види някой по-беден човек, казва. Да ми даде Господ, къща ще му направя, дрехи ще му купя, ще пратя децата му в училище. Казва, братко, той на този дава, на онзи дава. Заради доброто му желание, Бог ще му даде най-хубавите условия. В този живот нищо не е могъл да направи. Всичко прави, но мислено. Църкви прави, училища прави, на всички дрехи купува, но нищо не е направил. За бъдеще Бог ще му даде условие за доброто му желание. Ето един човек, който върви напред. Аз искам за бъдеще да ви върви напред. Ако държите първото, ще се ограничите, ще имате желание, пък условие няма да имате. Не умолиме този закон. Каквото и да казваме в това отношение, ние някой път се възмущаваме. Като те види, че грешиш, Господ ще се поусмихне. Вижда, че има обратна реакция. Той, на което ти се радваш, той, за което ти му благодариш, един ден може да дойде обратното положение. Да роптаеш. Когато казваме, че Бог е дълго търпелив, разбираме всичките погрешки, които хората правят в света, той ги търпи. Той е дълго търпелив спрямо тях. Често казват, как Господ го търпи? Какво трябва да го направи? Разправяше ми една своя опитност. Казва, бях много сприхав, честолюбив до нема и къде. Направиха ми едно модерно пълто, но не го направили както аз искам и изведнъж като кипнах, турих пълтото в собата вътре и го изгорих. Сега питам себе си. Ти като изгори пълтото, поправи ли го? Нахуках дрехарина. Човекът казва. Дай ще го поправя както искаш. Ако не може да се поправи, ще взема пълтото, ще взема друг плат и ще го направя. Защо ще гориш дрехата? Аз искам да му дам морал, че дрехата трябва да бъде хубаво направена, като на някой цар. Всяка една дреха може да се поправи. Всичко, което ни се случва в света, е за добро. И доброто, и злото е все за добро. Най-неразбраната работа е това. Някой път някой казвате: дяволите Господ да ги гори. Има една индуска философия. Дяволът като съгрешил, понеже бил много горделив, турил го Господ, че го горил 1000 години. Извадил го Господ и той казва: не те признавам. Аз съм такъв, какъвто и ти. Още 1000 години го горил и пак същото казал. Огънят не го хваща. Не се плаши от огъня. Тогава Господ обърнал друго. Държал го 1000 години гладен и започнал дявола да се клати, поумекнал. Като го държал още 1000 години гладен, казва: признавам, ти си ми баща, няма какво да се прави. Дяволът, като го турят на глад, той човек става. Мислят сега, че дяволът во веки веков ще мъчи хората. Какво значи во веки веков? Два пъти ще го умножиш. 100 по 100 прави 10 хиляди. Значи 10 хиляди години, като го държат гладен, дяволът ще умекне. Ще дойде като блудния син, ще се разкае и Господ ще му прости. Понеже големите братя са причина за нашето съгрешаване, големите братя ни изкараха от този път. Видяхме те какво правят. Господ наказва тях и казва: по пътя на братята си няма да ходите. Онези са братовчеди. Единственото нещо, което е хубаво, е спокойствието. Защо човек да не бъде спокоен? Знаете какво нещо е спокойствието? Вие мислите, че един човек, който плаче, че той има страдание? Аз съм проучавал хората. Те нямат много страдания. Техните страдания не са толкова големи. Не, че нямат страдания, имат, но страданията им не са големи. Разправяше ми един българин от доста благородно семейство. Казва: когато бях малък, бях направил една доста голяма пакост, пък баща ми беше много строг. Всякога не бие, веднъж бие, но като бие, много бие. Бях направил една погрешка, трябваше да ме бие. Измислих, че съм болен. Разболях се, че ме хвана треска. Майка ми ме заведе под юргана. Иде баща ми и пита: тук ли е Атанас? Болен е, казва майка ми. Баща ми откри юргана, че ме гледа, гледа, поусмихна се малко, нищо не ми каза. Като се поусмихна, тури юргана отгоре ми. Аз казвам: направиш една погрешка. Усмихни се малко, тури юргана и поправи погрешката. Да допуснем, че един майстор, техник, турил колелото наопаки. Срамота е да каже, че не може да поправи тази погрешка. Ако е майстор да го тури наопаки, какво му коства да вземе да утвърди винтовете, да извади колелото и да ги завърти наново? Всеки, който направи една погрешка, той е майстор. Да върне колелото и да го постави направо, че да свърши работата. направиш една малка погрешка, поправи я. Всичките погрешки са малки. Та казвам. Когато дойде да се проповядва, лесно се проповядва. Ако бих казал, че човек трябва да дава повече, отколкото той дава, колко повече трябва да дава? Вие, като искате да станете търпеливи, трябва да станете бакали. Ако искате да бъдете търпеливи, станете чиновник, дето се продават марки или някои книжа, или станете един стражар, пътя да показвате на хората. Или, ако искате да станете търпелив, станете раздавач на писма. Някой път, като раздавач, носиш едно писмо, с което съобщават, че убили баща му. Такъв е законът. Ако му занесеш 2-3 пъти подобни писма, казва: иде онзи, той пак носи някаква беда. И ти, раздавачът, започваш да ставаш виновен за писмата, които носиш. Ако носиш писма, в които съобщават, че някаква голяма сума му изпращат, веднага се развеселяват хората. Щом не носиш хубави писма, не си виновен ти. Ти не си написал тези писма, само трябва да ги носиш. Често в света вие сте такива раздавачи на писма. Считат ви виновни, че носите такива писма. Какво ще правиш с такива писма? Ето аз как разрешавам въпроса. Като станеш раздавач, носиш едно писмо, че умрял баща му. Ти, като разбереш, ще идеш да възкресиш баща му, ще оживиш баща му и тогава ще занесеш друго писмо, че баща му оживял. Някой път носиш писмо, че парите са изгубени. Ти ще идеш, ще намериш парите, ще ги наместиш и в писмото ще пишеш, че парите са спечелени. Няма да носиш писмо за умрелите. Дойде писмо, в което пише, че някой умрял. Ще кажеш: не раздавам такова писмо. Аз ако съм, така ще постъпя. То е за мен. Трябва да има специален раздавач, който да носи писма за умрелите. Или като дойде едно писмо за гладуване, ще кажеш: не раздавам такива писма. Ще носиш писма, които носят само най-хубавото. Вие в себе си той не можете да го направите. Занесете на себе си най-хубавите писма. Щом имаш лоши писма, остави ги вън. Идеш отвън, от града. Защо ще носиш писма вкъщи и да ги четеш? Жена имаш, деца имаш. Всичките писма навъндреш, не ги внася и вкъщи. Че някой те обидил, защо ще носиш тази обида вкъщи? Защо ще разказваш какво са ти казали? Аз съм забелязал тук и навън от изгрева, току ми разправят как го обидели и какво му казали. Сега ви казвам. Онези, които разказвате, даже и на себе си не казвайте. Казва: да мълчиш? Вие ще се намерите в положението на онези две съседки, които били от двете страни на една река. Едната от едната страна, другата от другата страна. Едната била търпелива, а другата сприхава. Започнали да се карат за своите кокошки, за яйцата. Едната казва на другата най-лошите думи. Другата мълчи. Не, че тя е толкова търпелива, но тя търси начин да я ухапе на място. Онази казва: кажи, има ли нещо, ще се пукна. Тя говори, но у нас и мълчи. Помнете едно нещо. Физическият свят не може да се реформира както хората искат. То е невъзможно. Ние не можем да реформираме света. Аз мога да реформирам себе си както искам. Няма нещо невъзможно. Сиромах съм. Ще тръгна с сиромашията си, ще намеря други сиромаси, ще тръгна с тях и ще започна да се шегувам. Като погледна дрехите им, ще кажа: тези са модерни дрехи. Вентилация има. До сега нечист въздух имахме, сега чист въздух влиза, от всякъде вятър влиза. По-напред в тъмнина живееше тялото, а сега през дубките е просветнало. По-напред главата в тъмнина беше, сега нямаме шапки, светлината дошла, че какво лошо има. Ами че едно време, ако човек не носеше шапка, смяташе се срамно. Сега вече културни хора, дипломати, тръгнали без шапки, боси, само една подложка под краката им, без пълто, само по риза. Ние не трябва да държим. Измени се този възглед. Казвам. Какъв трябва да бъде възгледът на духовните хора? Ние казваме. Оня свят. Че оня свят, то е разбрания свят, в който хората живеят. За пример, вкъщи аз не мога да имам затвор за децата си. Държавата може да има затвор, тя може да разполага. То е оня свят, дето казва, че отишъл богатият и Лазар. Тук то не се отнася до моя свят. Във вашия свят за децата си и затвор няма да имате. Във вас болници няма да имате и лекар няма да имате. Но във външния свят лекар можеш да намериш. Във вашия дом свещеник няма да имате. В кой дом има свещеник или учител? Учителите са отвън. Децата от нищо не се нуждаят. То е онзи закон, дето в писанието се казва, че всички ще познаят Господа. Ще го познаят тъй, както децата познават баща си и майка си. Та казвам. В себе си ние можем да имаме един свят без затвори, без погрешки, без престъпления. Като погледнеш да видиш, че никъде не си направила една погрешка. Срещнеш един човек, който е красив, радвай му се. Срещнеш един грозен човек, пак му се радвай и на него се радвай. Защото красотата и грозотата са два полюса. Ако няма грозота, не може да има и красота. Грозотата е сянка на красотата. При грозотата красотата изпъква. То е философия сега. Злото е сянка на доброто. Доброто без злото не може да се прояви. Ти не можеш да разбереш това добро, ако нямаш сенките. То е в умствения свят. А пък отвън злото, което правят хората, то е само на физическия свят. Да се прави добро е една необходимост. Добро има само на физическия свят. Казвам. Един човек е добър, когато ти даде хляб. Един човек е добър, когато ти даде вода. Един човек е добър, когато ти даде дрехи, обуща, книги, пари. Все материални работи. Та казвам. По какво се отличават новите хора? Ще кажеш, Господ това ми каза, онова ми каза. Вие изследвате живота на проповедниците. Господ много работи казал на проповедниците, но тия проповедници, каквото Господ им казал, много малко са приложили. Първата заповед, която Господ им даде, да не ядат от плода на дървото за познаване на доброто и злото, те не послушаха. Адам получи първата заповед и той даде първата заповед на Ева, но тя не послуша. Сега в 13 глава четем. Постъпвате тъй, както вие знаете. Каква е мярката? Мярката е следната. Един човек, който те е лъгал 99 пъти, имаш право на стотния път да му се скараш. 99 пъти, като те лъже, ще му вярваш. Като те излъже 100 пъти, ще го изтласкаш из къщи и нищо няма да му дадеш. На 99-я път, като че не те е лъгал, на стотния път ще го изхвърлиш. Някои от вас изхвърляте още на първия път, като ви излъжат вън от къщи. Някои на 10-я път, на 20-я, на 30-я. А правилото е на 99-я път. Но на стотния път ще го изхвърлиш и ще го изхвърлиш навън. Та сега въпросът седи в търпението. Като ти излъже някой не на първия път, не на втория, но на 99-я път, ще търпиш? Като ти излъже 100 пъти, тогава само можеш да го изхвърлиш навън. Това е на място. Казвам, ако има един от вас, когато 99 пъти да са лъгали, че е вярвал, искам да го видя, да се разговарям с него. До сега съм срещал хора, които са ги лъгали един път, два пъти, три пъти, 30 пъти, 40, 50 пъти. От 50 пъти нагоре по-малко съм срещал. Тогава оправдавам постъпката на Христа. Евреите го лъгаха, лъгаха го. И на стотния път направи бич от върви, извади ги навън, масите прекатури. Казва, кой ви е дал право този дом да го правите разбойнически? Но 99 пъти го лъгаха. Помнете, търпението е до 99 пъти. Дойде ли стотния път, къмшикът вече иде. Къмшикът ще дойде не на втория, на третия, на десетия, но по Бога ще дойде след 99-я път. Тогава вече къмшикът е на място. По-еврейски ще бъде. То е закон. Колко много има още да се учим. Търпението е във всяко отношение. Колко хиляди години Бог ни търпи и изпраща слънцето да ни грее, изпраща ни блага и добрини, на всички изпраща, дори на най-лошите хора. Все ще намери нещо да даде и на най-лошите хора. Даже повече храни лошите. Вие не разбирате. Аз по някой път не искам Господ да ме храни много. Знаете ли какъв е законът? Господ е добър, но ако аз не съм добър? Някоя овца много добре я хранят, угояват я, дойде господарят, пипне я, намери, че е охранена. Ако аз съм от тези неохранените, повече ще живея. Щом съм от охранените овце, по-къс живот ще живея. Аз съм богат човек, ще ме оберат. Кого обират, богатия или бедния? Богатите са изложени много повече на страдания и страх да не си изгубят живота. При сегашните условия богатството носи много страдания. И сиромашията носи страдания. Да говориш истината, това може да ти донесе страдание. Направиш една погрешка. Чиновник си. Казваш. Ще говоря истината, както е станало, истината ще кажа. Но може да пострадаш. Разправяше ми един български майстор. Бях решил да говоря истината. Бяха ме поставили в полка домакин. Домакин на конете и на магаретата, да се грижа за тях. Едно магаре, както било завързано, се увило и се удушило. Питат ме, как се удушило магарето. Аз разправих как е станало това. Полковникът ме арестува за 3 дни. Аз се обърнах и му казах: Господин полковник, аз досега веднъж реших да говоря истината и 3 дена ме арестувахте. Бъдете уверен, за в бъдеще няма да се опитвам да казвам истината, как е умряло магарето. Погрешката къде е? Никога не ставайте домакин, като не знаете как трябва да се отглеждат магарета. Ако магаретата са в едно естествено състояние, не са вързани с въжета, ами сами ходят, няма опасност. Но щом са свързани с въже, има опасност да стане някаква грешка. Ето къде е причината. Ето къде е погрешката. Ние туряме юлар на животните. Правилата, които туряме на себе си, толкова с правила, връзки, навсякъде. Ако си някой чиновник, банкер, касиер, дойде някой твой приятел и ти се примоли да му дадеш една сума от 10 000 лева. Обещае, че след 2-3 дни ще ги даде. Ти изведнъж ти щедър. Дадеш парите, но след 2-3 деня не ти ги връща. Случва се, че дойдат и ти направят ревизия. Или трябва да лъжеш, или трябва да кажеш как се удушило магарето. Щом кажеш, веднага уволнение. Глобяване и затвор може да има. Говоря за света. Аз ще оставя света. Вземам тия положение от света, понеже в света всичко, както върви, е много хубаво наредено. По-хубав свят не може да стане от този. Но мога да създам в себе си един идеален свят. Аз съм ясновидец. Виждам, че иде един да ме ругае. Аз ще взема и ще ида на друго място. Не му давам възможност да ме срещне. Зная му слабостта. Иска да ме ругае, че 25 лева не съм занесъл на време. Аз му изпращам 50 лева. Пратя му ги с едно писанце и той няма да ме ругае вече. А за 25 лева ще ме наругае на общо основание. Какво ще му давам възможност? Ако нямам пари, ще ида в гората някъде. Няма да му дам възможност да ме ругае. Че ми дал 25 лева, според моите разбирания, тия пари не са негови. Аз съм виновен, че не съм предвидил, виновен съм, че съм взел 25 лева. Мен не ми трябваха 25 лева. В даден ми случай ми трябваха 5 лева само за хляб. понеже исках да се осигуря, взел съм повече, взел съм 25 лева. Колко ми трябва за днешния ден? За утрешния ден Господ ще се погреши. Това е закон за мен. Не е закон за другите. За мен е този закон. 5 лева ми трябват сам. За другите хора какво трябва, това е тяхна работа. За мен в бюджета чета, че 5 лева ми се изпращат за хляб. Тези 5 лева ще ги имам. Но ако аз си позволя 1 лев повече да взема, то остава за моя сметка. Тогава идат всичките погрешки. Сега да ви приведа друг пример. С какви обуща се обуват птиците? Не ходят ли боси? Но хвъркат птиците. Значи, ако птиците можеха да разрешават въпроса за обувките, защо ние не можем да го разрешим? Има един начин на разрешение. Има и други противоречия в природата. Една пеперуда, която е хубаво облечена, носи царска дреха. Тази дреха струва милиони. Нито една царска дъщеря не е носила такава дреха, хубава като на пеперудата. Дъждът е потребен за растенията, но този дъжд не е потребен за тази хубаво облечена пеперуда. Ако тя си позволи да лети, когато има дъжд, цялата дреха, която струва милиони, ще й отиде. Но тя не пита, тя е метеоролог. Знае кога ще се развали времето, като някой геометър. Намира някой лис. Ако не може да намери някоя дупка да се скрие, ще намери някой лис, под който ще се скрие така, че накъдето и да го върти вятърът, да не я намокри. Защо аз като пеперудата не мога, като иде някоя голяма беля? Защо да не се подслуня под някой лист, че откъдето и да иде дъжда, да не капне нито една капка на дрехата ми? Ако една пеперуда може да спаси дрехата си, защо аз да не мога да спася моята? Сега аз мислих да прочета лекцията «Закони на доброто» от книгата със същото заглавие, но вие ще си я прочетете вкъщи. Няма нищо, което да е невъзможно за човек. Аз зная, че когато човек има прави отношение към Бога, Бог го благославя. Всеки ден той няма да бъде в лишение. Той се отнася до човека, отнася се и до обществото. Много добре хората знаят тия връзки. Ако един народ страда, хората нямат еднакво отношение към Бога. Бог изисква всички да имат еднакво отношение към Него, думата му на две да не правят. Каквото кажем, трябва да изпълним. От вчера имам един пример. Седя с дрехата си отвън. Забелязах, че има леке. Мислих да намеря нещо и да изчистя дрехата. Някой път сапунът не чисти, има други прахове. Идва една сестра и казва, че хумът е чистела. Една млада сестра гледа ми дрехата и нейната дреха отцапана. Казвам, ти трябва да си изчистиш дрехата, да идеш да купиш хума, да изчистиш дрехата, пък и за мен да купиш. Тя казва, днес не искам да ида, в понеделник ще ида. Аз мълча. После и рекох, хумата, която ще купиш в понеделник, тя не чисти. Хумата, която купиш днес, тя чисти лекетата. Казвам, ако днес не купиш хумата, не чисти. Казва, не искам. Казвам, Искам да ми направиш една малка услуга, като купиш за себе си и за мен ще купиш. Ти отлага за понеделник, но аз ще отложа моята работа и аз за понеделник. Като казах, че ще отложа работата си, изведнъж тръгна. Другата сестра казва: сестрата разбра закона. Иде сестрата, носи хумата. Дали е правилото как се чисти с хумата? Каже ли ти Господ да купиш хума, да изчистиш дрегата, не отлагай за понеделник. Всяка една работа свърши на време. Никога не отлагай. Една малка мисъл, която ти дойде на деня, не я отлагай. Отложиш ли, ти вече нямаш условия. В момента, в който ще изпълниш тази мисъл, в дадения момент, за дадения случай, трябва да изпълниш. Отложиш ли за другия ден? Въпросът е друг. Сега аз ще кажете: за бъдеще може да бъде добре. В деня онова, което ми се дава, малкото, трябва да го направя. В това е свободата. Не от страх, а доброволно трябва да го направи за себе си. Аз казвам на сестрата: аз ако съм на твое място, и аз ще ида. Тя, още като упорстваше, казвам: не искам да бъда такъв. Щом трябва хума, ще ида веднага. Щом направя една погрешка, да не отлагам след 4-5 дена или след няколко месеца, но в същия момент, като направиш погрешката, изправи погрешката. Не отлагай. Направиш някаква погрешка, прическата ти е разчорлена или яката ти е вдигната, този закон навсякъде работи. Искаш да идеш някъде, поправи яката, иди пред огледалото и поправи погрешката. Не мисли, че нищо не знаем и че е малка погрешката, че яката е изкривена. Поправи погрешката. Имаш едно малко леке, казваш: друг път ще го изчистя. Сега вземи и го изчисти. Каквото си видял, не го остави. Малко косата разрошена, вземи гребена, вчеши косата си. Тази малка работа, ако сега не поправиш, за в бъдеще ще причини голяма дисхармония. Вземи гребена, вчеши се, измий си лицето с сапун да е чисто. Казвам: духовните хора ходят разгащени, чорапите паднали и лекета под дрехите. За Бога мислят. Не, не, не може по-старому. Новите хора в света трябва да са спретнати, косите вчесани. Може да имате 100 яки под дрехите, но всички да са чисти, да няма никакво леке отгоре. Това е закон за вас. Не можете да го наложите на света, но вие можете да го приложите. Има си приложение. Казвам: ако вие го приложите, ще имате много по-добри резултати от други философии. Една сестра иде при мене, правила резюме и иска да ми го чете. На една от моите беседи направила резюме, но не го харесва. Казвам: това резюме, сестра, не ми харесва както си го направил. Казва: учителю, 10 пъти още ще опитам. Втори път ми чете, пак не ми харесва. Дава ми от Толстой да прочете няколко разказа. Казвам: направи го тъй, както Толстой пише. Тя, като прочела, носи ми книгата и казва: Той е гениален човек, майстор лък има там. Като пише човек тъй хубаво, че никого не засяга, изнася факти. Излага обективно. Като четеш, виждаш, че не може другояч. Не дава никакви коментари. Рекох: сестра, не върви. Той резюме ще го оставиш. Намери друга лекция и направи едно резюме. Носи го. Казвам: това горе-долу. Когато правите едно резюме, направете го като свят. Когато казвате един стих, кажете го както трябва, не го изобачавайте. Когато казвате една божествена истина, нищо не отнемайте и нищо не притурите. Може да притурите, но божествената истина не търпи. Кажи истината тъй, както си я разбрал. Нито я смалявай, нито я увеличавай. Да се благодарим, че за бъдеще имаме условия да проявим по-добре любовта. Ние ще дойдем до положение да разберем любовта. Когато я разберем, да не се страхуваме. Това е живот вечен, да позная Тебе, единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото Ти си пратил. Ти не можеш да познаеш един човек, докато не го обичаш. След като го обичаш, ти ще го познаеш. Идва една друга сестра и на нея дадох едно правило и на вас ще го дам. Две правила и дадох. Слушай, сестра, ти ме обичаш. Това е твоя работа. Аз не се меся в твоята работа. Че ти възприемаш моята любов, то е пак твоя работа. Ти като ме обичаш, ти печелиш, понеже ти се облагородяваш. Ти като ме обичаш, ставаш проводник на божественото благо. Божественото като мине през тебе, ти се ползваш. Ако аз съм обект на твоята любов, аз съм последният човек, който ще се ползвам от твоята любов. Онова, което приемам от твоята любов, ти не искай да знаеш как аз оценявам твоята любов. То е моя работа. Понеже аз както оценявам, така ще се ползвам. Ако оценявам добре, добре ще се ползвам. Ако оценявам зле, аз ще губя. Казвам: аз не се интересувам как ти приемаш моята любов. Ако я оценяваш, ти се ползваш от нея. Ако не я оценяваш, ти губиш. Ако ме обичаш, ти се ползваш. Ако не ме обичаш, ти губиш. Ако аз оценявам любовта ти, аз печеля. Може да ме питаш: ти обичаш ли ме? То е много общо казано. Като идете вкъщи и свещите са запалени, питате ли ги, горят ли свещите? Ти сам виждаш, запалени са свещите. Има неща, за които трябва огън да гори. Ти имаш огън, ти го виждаш този огън. Той, което не виждаш, питай за него. Това, което виждаш, кажи: радвам се, че огънят гори, радвам се, че свещите светят много добре. Казва: свириш ли добре? Аз не искам коментари. Ухото, което Бог ми е дал, като слуша, казва: много хубаво свири, много ми харесва свиренето. Аз зная, като свири, че огънят гори добре. Няма да я питам добре ли свири. То е нейна работа, не е моя. Онова, което Бог ви е дал, оценявайте го. Той ви е дал добър, отличен ум. Дал ни е такъв ум, дето не сме го оценили. Казвате, да ни даде Господ друг ум. Умът ни Господ не го иска, Той иска нашите сърца. Казва, дай сърцето си. Господ иска да ни даде други сърца. Кое ще приемем? Писанието казва, Сине мой, дай ми сърцето си. Господ иска това сърце, от което сме недоволни. Ние не го искаме и него. Господ иска да му го дадем. Ние искаме Господ други сърца да ни даде. Казва се в писанието. Ще им отнема каменните сърца и ще им дам плътски сърца и ще напиша закона си на тях и ще ме познаят от голям до малък. Ако имаш каменно сърце, как ще разбереш света? Ще разбереш, че всички хора са направени като теб. Каквото и да правят, ти ще знаеш едно. Щом Бог ти даде едно сърце от плът, ще познаеш, че всички хора имат плътски сърца. Казвам, такъв е законът. Щом аз обичам хората, ще мисля, че всички хора са добри. Щом не ги обичам, мисля, че не са добри. Ако обичаш, всичко е добро в света. Ако не обичаш, всичко е зло в света. Да, казвам. Приложете любовта в себе си. Светът днес е оправен. При обществото, ако чакате, хиляди години ще минат, докато обществото се оправи, докато стане това, което търсите. Хиляди години ще вземе. 1000, 2000, 3000 години, докато дойде то. 3000 години като те турят като дявола на изпитание, ще кажеш, Господи, без Тебе не мога. Без любовта Ти не мога. Трябва 3000 години да те горят на огън, 3000 години да гладуваш, 6000 години да минат, за да кажеш, Господи, без любовта Ти нищо в света не може. 6000 години са минали, даже 2000 години са надминали повече. 8000 години как Адам излезе из рая. Вие сте закъснели с 2000 години. Който не е приложил закона да го приложи вече? Аз ви извинявам. Някой сте спали дълго време, не сте чули обявленията. Сега, който е чул това обявление, да приложи закона. Приложете го вътре в себе си, за да ви тръгне всичко напред. Бъдете съвършенни, както е съвършен вашия Отец Небесен. Законът е: обичайте хората, както Бог ги обича. Бог праща слънцето на земята, направил е земята, предвидил е всичките блага. И когато на Господ му говорят нещо, че някой е сбъркал, той казва, ще се поправи, ще се поправи. Когато ни укоряват пред Господа, той казва, ще се поправят. Кой каквото и да каже, той казва, ще се поправят. Кой каквото и да каже, той казва, ще се поправят, ще се поправят. Всякога, когато укоряват някого пред Господа, той само се е поусмихне малко. В един от разказите си Толстой разправя, че един ангел, като направил една погрешка, изпратили го на земята. Докато живял този ангел, три пъти се усмихнал. Като разбрал първата си погрешка, той се усмихнал, понеже е познал погрешката си. Видял, че Господ му е простил. Втори път и трети път се усмихнал, когато Господ съвършенно му простил. Когато Господ се усмихва, той прощава. Всемилостив е Господ. Милостив е и прощава всичките погрешки. Този ангел дошъл на земята да поправи погрешката си, шил най-хубавите обуща. Толстой, както го разправя, така казва: добър шивач бил. Като дошъл един руски помещик да му направят най-хубавите обуща, този ангел му скроил чехли за погребение, не направил обущата. Обущарят мислил, че е голямо нещастие. Но след половин час казват, че не трябват хубави обуща, а само обуща за погребение. Обущарят го попита: братко, аз те видях три пъти да се усмихнеш. Защо, на какво се дължи това? Ангелът тогава му разправя своята погрешка и защо е дошъл на земята и защо само три пъти се усмихнал. Когато Бог ти прощава погрешките, той се усмихва. Щом не се усмихва, погрешката е останала. Ще дойде някой твой приятел и ще ти се усмихне. Значи Господ ти е простил. Всеки брат, който ви се усмихне, показва, че Господ ви е простил погрешките. Вие искате да знаете защо ви се е усмихнал. Във всяка усмивка, който и да ви се усмихне, Господ ви е простил една погрешка. Ще станем добри. Аз виждам това. Отче наш. Утрено слово държано от учителя на 16 февруари 1941 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев.